والا صاحب جناب حاجی شاہ محمد صاحب اور حاجی محمد حنیف صاحب جنہ دے دیگر برادران دی دعوت دوتے حاضر ہو جاؤں اس مرتبہ حاجی صاحب پوری حج شریف تے تشریف لے جا رہے ہیں تو استقبال حج دے سلسلے وچ انہوں نے محفل منعقد کی اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب اور دیگر دینی فرائض اور اے فرض حج صحیح معنی دے اندر ادا فرما کے اور اس نو قبول فرما کے میں جناب کے سامنے مختصر وقت وچ اسرار حج دے حوالے نال کلام کراں گا اللہ تبارک و تعالی مینو شرع صدر بخشے یعنی حج دے باطنی راز جڑے اندرونی اسرار او جناب اگے پیش کرانا جن نے اللہ تعالی میں سمجھایا گیا وہ جناب نو سمجھاواں گا دوستو ساڈیاں اسلامی باتاں جڑیاں انہاں دی ایک ظاہری صورت اور ایک انہاں دی باطنی حال دوسرے لفظ ہے جو انہاں دا ایک جسم ہے تے ایک روح ہے مثلا نماز اس دی ظاہری صورت تے یہی ہے نا بھی جو اندیا شرطان نے ہوئی پوریا ہوں جو فرض نے ہوئی پوریا ہوں وضو کیتا ہے قبلہ رخ کیتا ہے جسم کپڑا پاک ہوئے تھا پاک ہوئے پھر او در کان رکوع سجدہ قرات سارا کچھ یہ جو کچھ ویکھ دے ہاں نا جو کرنے آئے اس طرح اے نماز دا ظاہری جسم سمجھو اے ہر رکن جڑا ہے نماز دا ہر فرض اور ہر شرط جڑی ہر واجب جڑا ہے اس دے اندر مسلمان واسطے ایک روحانی سبق وہ جڑا روحانی سبق اندر لکیا ہے انہوں اسا روح آنے پایا وہ عبادتان دی روح ہے اسا تو کما حق ہو بندہ عبادت تو اس وقت مستفید ہوندہ جس وقت جسم دے نال یعنی ظاہری صورت دے نال وچلی جڑیاں حکمتاں تے راز نے نا عبادتاں نے بندہ انہاں تک کپڑے تے پھر انسان دی جڑی عبادت تے نا او کما حق ہو بندے دی روحانیت نو رنگ چھڑ اسلام خالی اے اتلا یعنی اتلے احکام ظاہری دا نا نہیں انہاں دے وچ اللہ تعالی جڑیاں حکمتاں تے راز رکھے ہوئے نا انہاں نوں نال رلاؤ گے تے گل بنے گی. اساں اس وقت ظاہری صورتاں تے عبادتاں دیاں پوریاں کرنے پیا جڑے کر رہے ہیں, لیکن جڑے باطنی انہاں دے اندر اللہ تعالی نے راز رکھے ہوئے نے اساں انہاں تو غافل. جدوں راز سانو سمجھ آ گئے نا تے پھر امت مسلمہ جڑی ہے نا وہ دنیا دے اندر کسے دی محکوم نہیں رہ سکتی, امت پھر حاکم ہی ہو. حالے اساں ظاہری جسم عبادتاں دے بنائی پھرنے لیکن باطنی جڑی روح ہے نا وہ کٹی پھرنے. گل تو ادو ہی بنے گی نا, بندہ تو اس وقت مطلب کام کسے آتا ہے نا کہ روح نال ہوئے تو جی روح ہی کونی خالی جسم ہوے تو مڑ جسم تو کی لینا. تو ہوں جناب دے سامنے حج دے روحانی باطنی راز میں دساں گا. حج دے ہر فرض دے اندر, ہر رکن دے اندر, ہر واجب دے اندر کی اللہ تعالی نے بھیت رکھے ہوئے جنہ تو اساں اکھاں بند کر کے نرا حج کر کے واپس آ. وہ جڑی گل سوچن لگی انہوں سوچ دے نہیں بھئی اللہ تعالی اس کی حکمت رکھیاں ہوئی ہیں. ہر فرض جو اللہ تعالی ادا فرمایا پھر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمۃ, حکیم دا فعل حکمت تو خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالی دے حکیم الحکما ہے, اس پاک ذات نے جو احکام سانو دیتے نے اس دے اندر کیا حکمت نے اثر ضرور. تو جناب والا غور فرمانا, حج بیت اللہ اسلام دے ارکان دے وچوں ایک رکن. رکن آخرے نے ستون تے عمارت ہور ہوندی ہے ستون ہور. اسلام دے ستوناں دے وچوں ایک ستون حج جنوں حدیث پاک وچ بنا آخیا گیا. اسلام دی بنا پانچ چیزاں دے اُتے ہے. بنا آخدے نے عمارت, یعنی یہ تھلے اے جڑیاں چیزاں نے یہ ستون کا کام دینے, تے عمارت جڑی اُتے ہے انہاں دے وچوں ایک تھم جڑا اسلام دا حج. حج دا معنی ہوندا ہے ارادہ کادا, اللہ تعالی دے پاک مقدس مخصوص گھر. دوسرے لفظاں وچ اللہ تعالی دے خاص عزت والے مقامات دی زیارت دا ارادہ کرنا, یہ حج آخیا جاتا ہے شریعت. ہوں اس حج دے فرض دا آغاز طے کیتا ہے انہوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. کی مطلب بھائی جیڑے ارکان اج کل ادا ہوندے نے نا ان ارکان نال حج جیڑا ہے ابراہیم علیہ السلام ادا فرمایا اتوں شروع ہے. اونج بیت اللہ شریف دی زیارت جیڑی ہے نا وہ تو بڑی پرانی ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام اتوں چل کے کئی حج ادا کیتے سن. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مخصوص ارکانہ دے نال جے میں حج ادا کیتا جاتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام دا فرمایا ہے، اس واسطے یہ ملت ابراہیمی دا ایک روپ ہونا پڑتا. بیت اللہ دی تاریخ پرانی، قرآن فرماندا ہے اتنا اول بیت وضع للناس بمکہ، پہلا گھر مکے وچ اللہ فرماندا ہے اساں بنایا، یہ پہلا گھر ہے تختی دی. ہوں ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جب اس گھر مبارک نو اپنے ہاتھ مبارک نال تعمیر فرمایا ہے، تو آپ نے مولا تعالی دے حکم نال اعلان فرمایا، پہاڑی پہ چڑھ حکم ہویا اذن فی الناس، ابراہیم لوگاں وچ اعلان کر حج دا. آپ نے عرض کیتی مولا بندے تے تے دسدے کو نہیں، ہر پاس پہاڑ، میں جو اعلان کرا کنو سنا؟ اللہ تعالی نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کم، سناونا ساڈا کم. آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگو اللہ دے گھر دا حج کرو، جتھے بھی قیامت توڑی ایسی مومن روح آنی سی جس روح نے حج کرنا سی نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس روح تک حضرت ابراہیم دی آواز نو پہنچا، جس روح نے حج کرنا سی اونوں اللہ تعالی پہنچایا، اور کسے نے پہنچا دیتا؟ جس نے سنیا ہے انہیں جانا، جی نہیں رب سنایا ہو اس سکھ رکھ دیا بھی مر جانا. تو یہ ہن حج اللہ تعالی نے ہر کسی تے فرض نہیں کیتا، اور ہر سال نہیں فرض کیتا، مخصوص وقت ایک بار زندگی فرض، صرف ایک بار، ہر کسی تے نہیں، خاص طاقت والے بندے خرچہ آن جان دا، گھریلو خرچے بھی پورے کر کے جاوے تاکہ اے نہ بھائی گھر دے جڑے نے وہ لوکاں دے دروازے تے، اے رب دے دروازے تے اپنے کھڑا ہو، نہ لوگ گھر دیاں نو اپنے گھر وچ بٹھا کے بے نیاز کر کے جاوے، مڑ اللہ سونے دے سپرد کر جاوے، خرچہ پانی دے کے اللہ سونے دے سپرد کر کے ٹر جاوے، رستے دا خرچہ آزاد راہ انہوں آکھیا جاندا ہے، سواری بھی ہوے طاقت دے مطابق، سواری ضرورت دے مطابق ہوے. ہن ویکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس فرض دے فرضیت دے اسلام دا ایک بہت بڑا راز چھپا دیتا ہے، کہ میرا دین جڑا ہے نا وہ کسی بھی ہڈی پسلی تو وعد نہیں، میں جو بھی کسی نو حکم دینا ہے ان دی طاقت دے مطابق. یعنی یہ نہیں ایک بندے نو طاقت نہیں حج کرن دی، رب سونا اندر تے فرض کیتا ہو، ہر صورت ہن تے تو آکھے گا کہ اسلام بھارا ہے، ادھر دی مصیبت بندے کو طاقت ہی کوئی مڑ کے مل جائے. لیکن اللہ تعالی قرآن نے صاف فرما دیتا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا لوگاں دے حج ہے اللہ دا حج لوگاں دے فرض ہے لیکن من استطاع الیہ سبیلا اس بندے دے اوتے جڑا طاقت رکھدا ہے جڑا طاقت ایک بہت بڑا مسئلہ شرح دا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ طاقت تو بعد بھی بوجھ کسی سے پاندا ہے تو بزرگاں نے دین لکھیا کوئی نہیں پاؤں بوجھ جنہ اونا ہی رب سونے پانا ہے جنہ ایک اگلے دی ہٹی پسلی برداشت کر سکتی ہے مسئلہ نوڑ میں مثال دینا نماز دے وچ آ جاؤ بھئی نماز جے کھلو کے نہیں پڑھ سکتے بیت پڑھ لو جی بیت نہیں پڑھ سکتے سوں کے پڑھ لو اشارے نال پڑھ لو سجدے رکوع نہیں کر سکتے ہن اوکھا تے اسلام تا ہونا سی نا کہ نہیں بیچارہ پان جوگا تے رب آندا کھلو کے پڑھ تے پھر واقعی اساں دے اسلام سمجھ آ رہی تھی یہ مطلب یہ نکلا دین و یسرن دین آسان ہے دین کی مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام انسانوں نے بھیجے نے وہ آسان نے انہاں وچ اوہ کوئی نہیں کوئی نہیں یہ دا یہ مطلب نہیں یہ دین ایویں دا آسان تے سوکھا ہے بھی جیدے چاہو مرضی آپ ہی مروڑی لگے جاؤ جی میں آج کل بندے سمجھتے ہیں بھی دین آسان ہون دا یہ ماننا ہے بھی جتنا مرضی رکھ لو جتنا مرضی چھڈ لو جیدے مرضی مروڑی جاؤ دین مروڑیاں دین آسان ہے مولویاں اوکھا کیتا ہویا یہ مطلب نہیں یہ لانتی مطلب ہے ہاں جی مطلب دین دے آسان ہون دا اے کہ اللہ تعالی نے جنی شریعت دتی او ساری سوکھی کو چلن والا ہو ہن یار سوکھی نہیں کہ پہلا ویک طاقت ہے تے جا لتاں باہر چکدیاں نے تے جا جے نہیں چک سکدی ہیں نہ جا تینوں اللہ تعالی ہر صورت وچ فرض کیتا اور ایک بار سال وچ کیتا ہے ہر سال نہیں کیتا صدقے جاواں اس مہربان کریم دے ہر سال کر دیندا تے کتنا اوکھا ہو ہر سال فرض نہیں فرمایا ایک بار فرمایا اچھا ہن جدوں تو پیچھے خرچے پانی پورے کر بیٹھا گل میری سمجھ لے خرچہ اپنے راہ دا پورا ہے ہن اللہ تعالی دے آسرے دے اوپر نکل تو ہن پیچھے سہ گلاں ہوندیاں نے عالم امکان وچ تر جاؤ جانتے ہیں آپ بھی لٹی سکتا ہے ممکن ہے ممکنات دی دنیا چاہو تے پیچھے گھر والیاں تے ڈاکا پے جائے سہ مشکلات آ سکتی لیکن ممکنات وچ نہیں جانا ہن اذا عزمت فتوکل علی اللہ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو تو اپنے جو واسطے تھے وہ کر چلے ہن حفاظت تیرے واسطے کی گل نہیں تو گھر وچ ہونے تے ڈاکے پے جاندے نے پھر ہوندیاں بندہ لٹیا جاتا ہے اپنے گھر دے نال سڑک تے نکلدا لٹی جاتا ہے اج کل تے خیر تانوں اینا مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں درپیش ہونی چاہیے کیونکہ تانوں ہر کسے نال سمجھ ہن پکا ارادہ کیتا ہی جدوں تے ٹر پیا پچھلیاں نوں تے اپنے آپ نوں اس ذات تے چھڈ بھروسے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دل نو اس دے نال مطمئن رکھ نگاہ اوندے تے رکھ کے آپ پہ ہن کرم کرے ٹر پیا ہن ایک فرض ہے گل میری سمجھ آ جائے ایک فرض خدا دا اسلام دے فرضاں وچوں ایک فرض اسلام اے حج ایک فرض واسطے دھی چھوڑی جاندا ہے پتر چھوڑی جاندا ہے کوئی پتہ نہیں واپس آونا ہے نہیں آونا موت یاد دی خبر کوئی نہیں ایک فرض خدا دے واسطے اتنی دور پیا جانا ہے سارا کچھ سپرد مولا تعالی دے کر کے تے پھر پیا جانا ہے ایک فرض دے پیچھے بیوی پیچھے رہ گئی بچے پیچھے رہ گئے ماں پیو پیچھے رہ گئے برادری پیچھے رہ گئی مال ڈنگر پیچھے رہ گیا سارا کچھ ایک فرض دی خاطر چلے آئے رب سونا تینو حج دے وال قدم اٹھا دیا مومنا پہلے دس گئی کہ ساڈے اسلام دین دی قدر پشان ایک فرض دے پیچھے خاندان چھوڑی جانا ہے حسین پورے دین واسطے بہتر کیوں نہ گوانا ایک فرض اینا اللہ تعالی نے ساڈے تے زور پایا ہے اور اینی قدر سانوں سمجھائی کہ ہر رشتہ دار الوداع کیتی جائے اچھا جدو حاجی ملدے نے آندے نے یار دعا کری کوئی پتہ نہیں واپس آنے مسافری اللہ دا سفر دے لیو تے بھولیا ایک فرض دے پیچھے جویں الوداع کیتی کھڑا ہے برادری نو نبی دے پیچھے پہلے ہی الوداع کر دے بلیو میں اپنے پاک نبی دا دین پورا کر لے بھاگ راضی ہو بھاگ ناراض ہو ایک فرض دے پیچھے الوداع کیتی جاندی سلام علیکم یار بخشیا جے کھاتا پیتا بھائی کوئی پتہ نہیں واپس آنے آ کے نہیں اچھا بھئی بیلیو ان سارے ان سپرد کر چلے آئے اکرام رحمان دے ایک فرض دے پیچھے تو یہ پورا قرآن ہے میں قرآن کھولے آئے تو قرآن دے بچوں دو تین آیاتائی ہو جائیں آئیاں جڑیاں حج دا تذکرہ پہیاں کر دیاں تو پورا قرآن ایک پاس ہے بے تو ہن پورا قرآن جڑا ہے وہ سہ فرض سانو دستا ہے لہذا رب سونا دسدا ہے سانو حج دا پہلا راز کی ہوئی دسدا ہے پیا مولا کائنات او مومنا جدو ہک فرض دے پیچھے ساری برادری چھوڑی کھڑاویں چھوڑ کے چلیاویں پھر سبق یاد رکھ لے ساڈے دین دی خاطر جیڑی برادری راہ وچ رکاوٹ بنے اس برادری نو پہلو ہی سلام کہہ دے انہاں ظالماں تینو قبر سٹ کے جو چھڈ آونا وے نبی دے دین دی خاطر پہلو ہی انہاں نو چھڈ لے اے پہلا حکمت راز رب وحدہ اولا شریک پہلا راز حج دا یہ کیا دسدا اے حج کرن والے نو ہن ایک فرض دے پیچھے تے سارے نو الوداع کیتی جاندا اے ہاں جی خدا دی قسم کر کے انا بھاگ ہو سکدا اے کئی ایہو جے پیار والے ہون جڑے آکھن ساڈی اساں تیری جدائی نہیں برداشت کر سکاں گے نا جان دے ساڈا سانو دکھ تیرا برداشت نہیں ہو سکنا پر خدا دی قسم کر کے انا کوئی جواب حج دا حج دا ارادہ رکھن والا آندا اے او بلیو اللہ دا فرض میں کیویں پورا نہ کراں تے پھر سمجھ لے رب دے سہ فرض نے جڑے فرض ادا کرن دے اندر برادری رکاوٹ بنن لگے اس برادری نو چھڈ لے فرض خدا دا نہ چھڈی جے فرض چھڈے گا پھر حج دا کی فائدہ ای حج دے ایہی پہ دسدا وے برادری نو الوداع کر لوی نبی دے قرآن نو نہ چھوڑی نبی دے دین اسلام نہ چھوڑی ہر فرض خدا دا پورا فرمانی تا کر کے میرے پاک حسین لجپال غریب نواز نے صدقے جاواں اللہ دے قرآن دین دی خاطر حج برادری توڑی سی او برادری سی یزید جنو آخد نے حسین دی برادری سی پاک حسین نے توڑ کے تے قرآن تے عمل کیتا ہوئے جدو ہک حج والا فرض ایجاد اہم میں او دے واسطے بندہ پاک نے رشتے داراں نو چھڈ چلیا ہوئے ہر فرض دے واسطے رشتے دار نو روڑا نہ بنن دیویں رکاوٹ نہ بنن دیویں ہاں جی لگ پیارا ہوئے پیار جوڑیاں گئی وہ کیسے جڑیاں سن جنہوں حرم باغ دے حدود آکھے جاندے نے اوتھے نشان بھی بنے نے چار پاسے کعبے شریف مکے دے چار پاسے حدود حرم باغ دی آندیاں نے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے جدو حجر اسود اتاریا سی حدیث با کے جاؤں دے یہ دودھ نالوں ود چٹا سی دودھ نالوں برف نالوں ود چٹا سی جدو اے نور دا پتھر جنت تو آیا ہے مکے شریف دے وچ اس دیاں نور دیاں لاٹاں اٹھیاں شواواں اٹھیاں جتھے جتھے جا رکیاں اوتھے اوتھے اللہ سونے نے فرشتیاں نوں فرمایا حداں لا دو انہاں حداں تو جدوں وی کوئی اندر آوے گا اگے آوے گا او احرام بن کے آوے باہر دا بندہ جدوں وی آوے احرام بن کے آوے احرام کی ہوندا ہے احرام کی ہوندا ہے احرام دو کپڑے ہوندے نے دو چادر ہوندیاں نے مرداں واسطے ذرا توجہ نال سبحان اللہ دو چادر ہوندیاں نے ان سلیاں ہوندیاں نے چٹے رنگ دیاں ہوندیاں نے انہاں نوں سیتا نہیں ہوندا ایک تڑ بننی ہے سرحداں جوڑیاں گئیاں وہ کیویں جڑیاں سن جنہاں حرم باغ دے حدود آکھے جاندے نے اوتھے نشان وی بنے نے چار پاسے کعبے شریف مکے دے چار پاسے حدود حرم باغ دی آوندیاں نے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے جدوں حجر اسود اتاریا سی حدیث با کے جاؤں دے یہ دودھ نالوں ود چٹا سی دودھ نالوں برف نالوں ود چٹا سی جدو اے نور دا پتھر جنت تو آیا ہے مکے شریف دے وچ اس دیاں نور دیاں لاٹاں اٹھیاں شواواں اٹھیاں جتھے جتھے جا رکیاں اوتھے اوتھے اللہ سونے نے فرشتیاں نوں فرمایا حداں لا دو انہاں حداں تو جدوں وی کوئی اندر آوے گا اگے آوے گا او احرام بن کے آوے باہر دا بندہ جدوں وی آوے احرام بن کے آوے احرام کی ہوندا ہے احرام کی ہوندا ہے احرام دو کپڑے ہوندے نے دو چادر ہوندیاں نے مرداں واسطے ذرا توجہ نال سبحان اللہ دو چادر ہوندیاں نے ان سلیاں ہوندیاں نے چٹے رنگ دیاں ہوندیاں نے انہاں نوں سیتا نہیں ہوندا ایک تڑ بننی ہے ایک اُتے وی اُتے وی اس انداز نال پانی ہوندی ہے ادھا جسم ننگا ہے اتلا ادھا چھپیا ہوے ان سلیاں چادر پا کے پھر جاویں حداں پار کریں رب وحدہ لا شریک مولا ان پھلیاں چادراں دے اندر راز کی رکھیا وے مومنا حاجی نو رب سبق دیندا ہے اوے حاجیا ایک وقت آنا ہی ان سلیاں چادراں پا کے چار پائی تے پیا ہونا ہے لوکی موڈیاں تے چک کے قبرستان پاوندے نے توں جیندیاں یا جو مردہ بن گیا وے جدوں ادھر پیا ہونا وے ہن مردیاں دے روپ جاویں ساڈی مرضی اے تینوں جیویں چلاواں گے جیندیاں موت نو یاد رکھی مرن دی تیاری لگ جاویں مرن نو نہ بھلاویں جیتیا تینوں اللہ سونا کفن پیا پواندائی پر ایتھے ایک گل سبق یاد رکھی مرد واسطے حکم ہے دو چادراں ان پھلیاں عورت ان سلے کپڑے نہیں پاوے گی اوندے واسطے ضروری ہے او چا او جناب کپڑے سیتے ہی پاوے گی عورت سیتے کپڑے پاوے گی سر بھی چھپاوے گی باقی سارا جسم چھپاوے گی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے عورت واسطے اونج سختی فرمائیے مرد واسطے ان سیتیاں چادراں نے اون دے واسطے سیتے کپڑے نے مرد سر نہیں لکا سکدا عورت نو سر لکاون دا اوتھے حکم اس طرح ہی کھڑاوے رب دسیا وے عورت چھپاون دی شے وے میں مولا کائنات دے واسطے غیرت نو پسند کیتا وے عورت چھپ کے آوے مرد پنڈا کڈ کے آوے تاکہ پتہ لگ جاوے عورت مرد برابر نہیں اینا دا بڑا فرق ویکھ لے خدا دی قسم کر کے آنا ایک راز اے ہوئی حج دے مسلمان سمجھ لوے تے ایدا گھر قسم خدا دی گھر جڑا وے او سراپا حج بن جاوے ایدا گھر ہی حج دے رنگ وچ رنگیا جاوے اج مدنی سرکار دی شریعت تے مطہرہ سن لے ہن اس حال دے اندر احرام بن کے بندہ ہن پھر حداں پار کردا وے حداں پار کردیاں نے احرام دا معنی توجہ فرما احرام دا معنی اے ہوندا اے حرام کر لینا کی مطلب اس سرحد تو پہلا تیرے تے بڑا کچھ حلال سی جدوں اے حد ٹپ پیاویں ہن تیرے تے بڑا کچھ حرام ہو گیا وے ہن بندہ اوتھے رب سونے نے جو کچھ حرام کر دیتا ہے انہوں حرام سمجھی پھر داوے اتھے بیوی نہ بیوی حرام ہو گئی ہے ہن بیوی حرام پہلا حلال سی ہن بیوی حرام ہو گئی ہے ہک رب دا حکم آیا ہے احرام منن نال حلال کم حرام ہو گئے نے بندہ ہن اوتھے اپنے آپ نو محفوظ کری پھر داوے بڑی احتیاط نال قدم پہ چک داوے ایویں منہ نہیں چکدا ایویں قدم نہیں چکدا مت جرمانہ پے جاوے مت کدے خون میرے تے پے جاوے جے اوتھے کوئی غلطی حج دی ہووے جنوں واجب آکھیا جاندا ہے تے پھر دم بندے تے پیندا ہے کوئی بکرا ذبح کرنا پیندا ہے ہن جی اوتھے قربانی کرنی پیندی ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے بندے نو اوتھے احتیاط دا حکم دتا وے ہن احتیاط پوری کردا پھردا وے کدے مولا دی طرفوں کوئی جرمانہ نہ پے جاوے مجھ حق حج میرا ردیا جاوے اللہ دیا بندیا او سبق سانو پیا دیندا اے رب سونا او مسلمان جتھے بھی ہووے قدم احتیاط نال رکھی ڈنگرا وانگو نہ رہی ہر فرض ساڈے دا خیال رکھی ہر فرض دا خیال رکھی تاکہ تو جانور نہ بنے تو انسان اے تینوں بڑا قیمتی بنایا اے اساں اپنے گھر دے اندر وی اوویں گزاری جویں ساڈے حج واسطے پیا گزارنا وے ایتھے اینا فرق اے حج کرایا وے قیدا بدھ گئی نے جے گھر دے وچ سے قیدا کھٹ گئی نے پر ساڈی ہر قید دا خیال فرماوی بے قیدا نہ بن جاوی مزے نال سبحان اللہ ہاں اوتھے کیوں قید رکھی پھرنے آئے کیوں قید رکھی پھرنے آئے گرمی بڑی ہونی ہے بڑی گرمی ہونی ہے مگر مجال ہے جو اس گرمی دے اندر تو آکھے ہن میں کپڑے لا کے سٹ چھوڑا ایتھے لائی بیٹھے ہوں پر اوتھے نہیں لانے رب سونے نے جو جو قیدا رکھیاں نے جو پابندیاں رکھیاں نے وہ پابندیاں پوریاں پہ کرنے ہونے ہیں بھولیا رب دی پابندی صرف حج وچ نہیں رب مسلمان دی ساری زندگی نو پابند بنایا مومن دی ہر زندگی دا لمحہ ہر سا پابند اور اس پابندی نال ہی مومن نہیں میں ایک مثال دیتا مدن اللہ کو سبحان اللہ بزرگ فرماندے نے ایک بزرگ اللہ دا جا رہا سی تے ویکھیا ایک کتا وہ بیٹھا ہے کار وچ تے نال مکھن کھا رہا ہے پھر اس بزرگ نے ویکھی مرغی تو وہ گند کھا رہی سوچی لگ پیا کیا لائے حلال مرغی گند کھائے تے حرام کتا کار وچ بیٹھا تے مکھن کر رہا ہے وہ حلال ہو کے تے انج اب مطلب گند وچ منہ مارتی کھڑی تے بے قیمت ہوئی کھڑی یہ حرام اتنا بول پائی اور اللہ دے فقیر نو آواز آئی فقیرا یہ کتا کسے دا پتا پائی گیا وہ پتا لائی توجہ نہیں فرمائی یہ کسے دے قید ہے یہ آج اس قید دی برکت دے والا قید دی برکت کہ حرام کتا بول پائی بیٹھائی بندے نال بیٹھ بندہ ہاتھ نال وہ چھٹی پھٹی ہے تے گند نو مار اس فقیر نو چوٹ بچی ہاں ان دا مطلب یہ نکلیا انسان دا مول بھی تے اودوں ہی بنے گا جدو مولا دی شریعت دا پتا چتا سونا بیلیا حاجی صرف حج دے موقع تے جاوے اوتھے اپنا قدم احتیاط نال اٹھاوے مت کسے پاسے جرمانہ رب دی طرفوں نہ پے جاوے جیڑا ہوندا ہی نا مومن مومن کامل مومن مسلمان او بھاویں گھر وچ ہووے بھاویں بازار وچ ہووے بھاویں برادری وچ ہووے بھاویں شادی وچ ہووے بھاویں غمی وچ ہووے ہر وقت پہلا نبی دی شریعت دی قید ویکھدا ہے پھر قدم اٹھاندا ہے اینجا حاجی ایک بار حج کرتا ہے فقیر ہر سال حج وچ رہندا ہے تاں تے قبلہ عالم بڑھدا ہے ہائے میرے تیرے رنگے جڑے چھٹے پھردے نا چھٹے پھردے ککڑیاں اے ککڑ اے تاں تے انہاں نوں اللہ سونے دی بارگاہ وچ اوتھے جرمانے پینے نے قیامت نوں پتہ نہیں انہاں کنے جرمانے سانو دینے پینے نے تے جنہاں ایتھے ہی حج وانگو احتیاط فرمائی اے جنہاں ایتھے ہی اپنے آپ نوں مولا دی قید وچ پابند رکھیا وے انہاں دا ایتھے ہی حج بن جاندا اے بلکہ انہاں دی اکھ انہاں نوں ویکھن نال ہی لوکاں دے حج ہو جاندے نے بزرگ فرماتے ہیں ادھر دے سا ہے نا سا سا فرمایا آوے اندر تے ایک نعمت کیونکہ جے اندر نہ آوے تے باہر ہی رہ جاوے ہے یہ سا جے بندے دے اندر آوے مڑ باہر نہ جاوے مڑ باہر مر جاندا ہے جسا گھٹیا گیا مر گیا ایندا مطلب اے ساہ اندر آمنا اے علیحدہ نعمت تے ساہ دا باہر جاونا علیحدہ نعمت تے ہن خالی حج دے حکم تے نہیں آیا اے وی آیا ہے اللہ دے قرآن وچ کہ میری ہر نعمت کا شکریہ ادا کرو آیا جدو یہ آیا ہے تو ہن مومن دے اوپر تے فرض ہے کہ آ سا جڑا ہے نا سا اینوں آزاد نہ جان دے وے اے سا اس حال چندا نکلدا تے آندا جاندا رہے کہ اے اپنے مولا کائنات دی یاد وچ مصروف ہوے کاروبار وچ بیٹھا ہے گل سمجھ جتھے بھی بیٹھا ہے رجال اللہ تلہیہم اللہ قرآن وچ فرماؤں دے اپنے نبی دے انصاری صحابہ دا ذکر فرماؤں دے ہم فرمایا اے ہو جا مرد نے بھاویں تجارتاں وی کردے رہن تامی اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوندے انہاں دا دل شراب اللہ دے یاد تے مصروف ہو جاندا ہے پھر سال سال نو انج قبضے رکھدے نے جویں جسم نو قبضے حاجی رکھدا ہے حاجی جسم نو قبضے رکھدا وے ہن جی کسے نال اوتھے برا نہیں بول سکدا برا نہیں بول سکدا گال مندا نہیں کڈ سکدا کڈے تے جناب جرمانہ ٹھک پے جاندا ہے اوے مومنا اے قیامت دنیا دے اندر ہی رب سونا حاجی نو وکھاوندی ویکھ لے ایتھے ماڑا ادھر ادھر نہ تے جرمانہ پھٹ پیندا ہی جے قیامت والے دن آویں گا اس زندگی دا پہلا حساب کر کے آویں اوتھے نہیں تے جرمانے پے جان گے اسے واسطے سخی سلطان باہو فرماؤں ہے فرمایا جو دم غافل یارا سو دم کافر جو دم غافل یارا سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن تے گیا گئیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا اسا مریض باہو ات تا مطلب نو پایا جدو دل دے خوہ وچوں دنیا دا کتا نکل جا تے دنیا بندے دی نگاہ وچ مر جا ہونا نہ ہونا ہوئے برابر اس دی نگاہ سمجھ آئیے اس وقت پھر بندے دا سا سا جڑا ہے وہ اللہ دی یاد وچ مصروف ہو جائے اصل کیونکہ ایہی دل اصل دل جڑا ہے نا یہو ہی ہے جڑا بندے نو غافل رکھتا ہے کدوں جس وقت اس دل وچ دنیا دی حب آ جائے محبت آ جائے پھر ایویں سمجھ جویں شیشہ ہوندا ہے نا گل میری سمجھا دے شیشہ ہوندا نا شیشہ تے شیشے دے اوتے کٹا مٹی دھوند جالا پے جاوے تے شیشہ اس وچ کوئی شے نہیں اپنا منہ سامنے ویکھنا چاہو گے پھر کی کر دیو تو پھر چہرہ صاف اسی طرح اللہ نے دل نو بنایا شیشے واں یہ دنیا دیاں لذتاں دیاں خواہشاں اندر ہون نا تے پھر اس دل دے شیشے دے پے گئی دھند تے جالا ہون نا اینو حق دسنا ہے نہ حق یاد رہنا ہے نہ اس نو دین دی کوئی گل سمجھ آونی جدوں اندروں نکلے گا نا دل پہ کتا نکل گیا خواہشات دھند صاف ہو گئی مڑ بندہ قسم خدا دی کر کے آنا پھر ایسا اللہ دی یاد چ مصروف رہندا ہے کہ وہ تکڑی تولتا پیا ہوئے اتے بھی رب یاد ہو تکڑی ہاتھ چ لے آیا دنیا کماون دا ویلا لیکن این دنیا دی کمائی دے ویلے یاد رب وچ مصروف رب تاں تے فرمایا میرے محبوب دی مسجد چے ہو لے ہو جائے لوگ بستے نے جنہاں لوکاں نوں تجارت اللہ کی یاد سے غافل مزے نال آکھو سبحان اللہ کیونکہ آپ ہی ہن بس غافل نہیں کون انہاں نوں غافل کرے تجارت بھی پھر نبی دی شریعت دے مطابق تے شریعت دے مطابق آ جائے گی تجارت کر رہا ہے شریعت دے مطابق بازار آ رہا ہے جا رہا ہے شادیے غمیے اٹھنے پانے ہر کم ہوتا اللہ سونے دے پاک نبی دی شریعت دے مطابق جو ہو جاوے گا پھر او سراپا یاد بن جاندے سراپا ذکر الہی بن جاندے اللہ دے بندے اگر دے جڑا بند مومن نو اوتھے احتیاط دے نال رہن دا حکم حج دے موقع تے رب دتا وے اس دی حکمت ایہی ہے مومن دی زندگی احتیاط والی ہوے چھٹے ڈنگر وانگو نہیں بھاویں جدے مردی منہ چکی جاوے تے کوئی پچھے ہی نہ جو مردی کھاوے کوئی نہ پچھے نا نا او تو انسان حیوان نہیں تیرے کھادے پیتے دا وی حساب ہونا ہے تیرے پاون دا وی حساب ہونا ہے تیرے سون دا وی حساب ہونا ہے تیرے آن جان دا وی حساب ہونا ہے تیرے کاروبار دا حساب ہونا ہے تیرے سارے دا حساب ہونا ہے تیری اولاد دا وی تینوں حساب دینا پڑنا ہے اس واسطے اساں جدوں نماز پڑھنے ہاں نماز دے آخر دے اندر بیٹھ جڑی دعا منگنے ہاں آکھنے ربنا اغفر لی والے والے تیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اساں نے یا اللہ جدوں حساب قائم ہوئے اس لئے اس میں نو بھی بخش دیویں میرے والدین نو بخش دیویں سارے مومنہ نو بخش دیویں اللہ دیا بندیا صدقے جاواں اے ہوئی احتیاط اللہ وحدہ لا شریک مولا حج دے موقع تے حاجی نو سکھان دائی اور توجہ فرماویں جدو اللہ وحدہ لا شریک مولا سنے دا اے مسافر مومن مہمان ہنجی اتھے اپڑ داوے اتھے جا پڑ داوے اتھے اللہ سنے دے مزید راز ویکھیے در ویکھ جدو پہنچ داوے پہلے نمبر تے خدا گھر دی زیارت دا حکم ہے اوتھے حکم آیا وے جدوں خراب دے گھر نو ویکھے گا ہاں جی پھر تینو حکم ہے دعا منگ تے اوتھے حدیث وچ آیا وے اللہ سونے دے گھر نو ویکھدیاں جڑی دعا منگے مومن قبول ہوندی ائی اس لئے دعا اللہ قبول فرماندائی اللہ سونے دے گھر دی دید جدو کردائے پہلی دید اٹھے پہلی دید اٹھ دیا جڑی دعا منگے گا اس دعا دے اٹھے جناب اللہ سونا تینو قبولیت عطا فرماوے گا اس واسطے بزرگان دین بڑیاں سونیاں سونیاں دعا منگ دے رہے نے ہاں جی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار جدو تشریف لے گئے آپ نے جناب دعا منگی کسے پوچھا حضور کیڑی دعا منگی جے کیونکہ پہلی دید ویکھدیا دعا بڑی قبول ہوندی ہے آپ فرماؤندے نے میں اللہ کول دعا منگی سی یا مولا میں جیڑی بھی دعا منگا قبول فرماویں امام دا ہر کام امامت امام جو سی زمانے دا پہلی دعا منگی جے کوئی بندہ منگے دعا یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ قبول تے ہو جانی گل بری سمجھ پر کئی چیزاں وچوں نکل جاندیاں اولاد وچوں نکل کے اولاد واسطے دعا نہ منگ سکیا رشتہ دار واسطے نہ منگ سکیا ہن جی دنیا یا اللہ سونی کری اس واسطے نہ منگ سکیا کئی دعاواں رہ جاندیاں پر دعا دی جامے منگ یا اللہ مینوں انج دا بنا چا جتھے بھی تیرے کول منگا قبول کر یہ دعا سرکار نے اٹھے منگی مستجاب الدعوات بن گئے دعا پھر آپ دی قبول ہوتی بزرگ فرماندے نے یہ ہوئی دعا منگو جدو کعبہ سامنے آوے پہلے نگاہ پوے تاکہ یا اللہ مینوں مقبول دعا بنا مینوں اینا بنا دے میں جتھے بھی بواں ہاتھ اٹھاواں تیری بارگاہ وچ قبول چکر ذرا مدے نال آ سبحان اللہ ادھر ویکھ ہن مطاف لگا مطاف کعبے دے آس پاس طواف دی جگہ کدی طواف دی جگہ سات چکر مارن ہن اس چکر گول دے وچ آکھنا کی ہے لبیک اللہم لبیک یہ جا کر دیں اندھا کی مانا ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں بول بول بول بولو اے اللہ میں اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں سوال خدا ہے کادے واسطے آ رہے کہتے رہے اے اللہ میں حاضر ہوں کادے واسطے آ رہے یا اللہ تیری نعمتاں کھاون واسطے میں حاضر بیٹھا حاضر جو پیار ہے پیاری صاحب واسطے حاضر اس حاضر دا مطلب اے جے میں استاد شاگرد نو بلاوے تو آکھدا لبیک میں حاضر ہاں کی مطلب جو تو آکھے گا قبلہ غور نال گل سمجھ مولا علی نے فرمایا عمر اتنا کوئی نفع نقصان نہیں اس قیامت والے دن گواہی اس گواہی دینی ہے اس پتھر اندے وچ اللہ تعالی نے ایک حدیث پاک چاہتا ہے جدو اللہ نے روحاں لیاں پیدا فرمائیاں نا تو انہاں کو عہد لیا سی عہد لے کے اللہ تعالی نے انہاں دے عہد نامے جڑے سن نا اس دے وچ محفوظ ہن جڑی عقل ہے نا عقل جڑی ہوے نا کافراں او تے سمجھے کہ بھی پتھر دے وچ نامے عمل آ گئے کمپیوٹر دے وچ سارا کچھ بن جائے گا کمپیوٹر وچ پھٹ بنے گی کہ وچ آیا کھڑا ہے جی اون دے تے ہر پاں ہر پاں روپے دا حساب تے رکھو دے ہیں اشارہ کرو تے کڈ کے سامنے کر دے کمپیوٹر دا اے بن لے گا کیوں اس واسطے کہ نام مراد ہے عقل کافر والی کہ غیب نوں نہیں مندی روحانیت نہیں مندی صرف ظاہر تے ایمان رکھن والی جڑا مومن ہے نا اون دی عقل آکھے گی اے رب دے پاک نبی دی اک ویکھدی پئی ہے اے قیامت والے دن ضرور اس دسے گا اور سن حدیث وچ آندا ہے جدوں اللہ سنے نے اتاریا سی اے چٹا سی برف نالوں ہی ود چٹا سی پس سبدت ہو خطایا بنی آدم آدم دی اولاد دیاں خطاواں نے اینوں کالا کر چھوڑیا او ہاتھ لاؤ گے کافر بھی ہاتھ لاؤں گے سن منافق بھی ہاتھ لاؤں گے میرے رنگ گناہگار بھی ہاتھ لاؤں گے وہ ہاتھ لاون نال جیڑیاں خطاواں تے گناہ تے اثرات اس پتھر تے پے نے پتھر فرمایا انہاں گناہاں تے اثرات نال کھڑا ہو گل سمجھ حدیث پتھر نوں ہاتھ لگے تے خطاواں دے اثرات گناہاں دیاں نہوستاں دے او پتھر تے پے کافراں دے کفر دے اثرات منافقاں دی منافق میرے رنگے سیاہ کاراں دی سیاہی دے اثرات پتھر تے پے پتھر جڑا برف نالوں سفید اتریا سی او اج کالا ہو گیا ہے تے اے دس ساڈے دل دا ہاتھ لاون جڑے خود اساں کرنے ہیں ساڈا کی حال ہو سی تاں حدیث پاک وچ آیا ہے جدوں بندہ گناہ کرتا ہے نا تے دل تے سیاہ ٹکا پیدا ہوتا ہے ہور کرے تے ہور بنتا ہے ہور کرے تے ہور بنتا ہے وسیا وسیا وسیا اخیر او پورے دل میں سیاہ سیاہی جیڑی او چھپا لیندی پھر بندے نوں نیکی برائی دی تمیز نہیں رہندی پھر وہ اون سیانے آتے ہیں پھر اپنی زبان فلانے کا ضمیر مر جائے ضمیر پھر جب ضمیر مر جائے نا پھر بندہ نہ انہوں غیرت کا پتا نہ بے غیرت کی ضمیر نہ انہوں حیا دا نہ بے حیائی دا نہ ظلم عدل انصاف نیکی برائی دی ضمیر وہ بندہ چھٹ مانتا ہے جب ضمیر مر جائے نا پھر وہ ہمیشہ برائی کو اچھائی سمجھتا ہے اچھائی نو برائی سمجھتا ہے غیرت نو بے غیرتی سمجھتا ہے بے غیرتی نو غیرت سمجھن لگ پتا ہے ہاں جی چنگے کم نو برا تے برے نو چنگا سنت نو بدعت بدعت نو سنت سمجھتا ہے کوئی دین دے تھوڑے تے موڑ آندا یار پہنے پاسے چنگا بھلا تھا خراب تو لگا ہو گیا وہ تینوں بڑیا کی ہے ضمیر جو مر گیا تے پھر ایویں ہی ہونا ہے نا اس واسطے معلوم ہویا جویں پتھر سیا ہوئے بندیاں دیاں کیتیاں دے نال ایویں دل رسیا ہوندے نے تے بیلیا تا بزرگ فرماندے نے پیڑے یار دی صحبت نہ بیٹھو جویں پتھر تے اثرات پے نے نا ایویں تیرے دل تے اوندے اثرات ضرور پے چنگے بندے دی صحبت یارو تے وانگ دکان یتارا اوے سودا بھاویں مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزارا مریض نال نہ پو جرا سیم ہسپتال ڈاکٹر دے دعاون نا اس طرح آپریشن کرتے ہیں ہتھاں دے دستانے چڑھائی کرتے ہوں ساڈا ہاتھ بھی نہ لگے حالانکہ اونج ان دے جراثیم کوئی نہیں ہوندے اسلام کوئی جراثیم نہیں توجہ نہیں فرمائی ہاں جی کوئی جراثیم اور سارا ہی کوڑ ہے میں اسلام وچ کی ماں اونجی آنا کوڑ ہے ایک سرنج ہوتی ہے نا ایک وارا ایک بندے نو لا کے وہی سرنج اس نو مڑ نہیں مڑا تے دوئی لا آندے نے ہن ایندا کوڑ تے میں تن ثابت کر دیندا کہ انہاں ساریاں بکواساں دا مطلب صرف اینا ہے کہ مسلمان دا خرچہ چوکھا ہو اخراجات چوکھے ہون ایک اونج مریض دے نال دل دا وی بن جائے دل دا تے آپ پہ بن گیا بھی جدو مریض نو اٹھ دیا لاکھ روپیہ لگ جائے تے ایک جسم لے کے تے واپس جے آ بھی جائے گا تے بختاں والے سات جڑے مگر بیٹھے نے گھر وچ انہاں تے آپ تے دل دا مریض بن جاوے بھی اون تریا وچھی کٹی دے ساری تیرے تے لگ گئی تو اٹھ تے پیا پر اساں اٹھا ہن سارے اٹھن جو میرے کول ایک حکیم ہے دیسی جیا ہے تواڈے شجاع آباد دے علاقے بیٹھا ہے او ڈاکٹری دواواں تے دیسی دونیاں دو رلا کے دیندے تے اون دے کول اوندا اوتھے جراثیماں دا میں حال ویکھیا جویں جراثیم اوتھے چیکاں پہ ماردے ہوندے نے دوائی خدا دی اک سرنج رکھدا ہے تے پورا سال چلاوندا ہے سال کی پتہ نہیں کدوں دی او شیشے والے سرنج ہوندی ہے اک پئی چلدی ہر کسے دے اوپر اچھا تے جدوں پرچی لکھن دی واری آونی ہے نا کسے دے دوائیاں تے ڈاکٹراں تے بختاں والے مڑن کرنا ہوندا ہے نا انہاں فائلاں چھاپیاں ہوندیاں ایڈیاں ایڈیاں ہاں جی او فائلاں دا خرچہ بھی مڑ ساڈی جیب وچ فائل روپے دی 1000 روپے او ساڈی جیب وچ اس کٹ ہے ہاں جی تو اون جناب نا بختاں والے او جڑا حکیم ہے او کد تے لکھدا ہے آ دوائیاں دے اوپر ڈبیاں نہیں چڑھیاں ہوندیاں گتے والیاں انہاں دا گتا پھاڑ کے تے پچھے پاسے مریض نال نہ پو جراثیم ہسپتال ڈاکٹر دے دعاون نا اس طرح آپریشن کرتے ہیں ہتھاں دے دستانے چڑھائی کرتے ہوں ساڈا ہاتھ بھی نہ لگے حالانکہ اونج ان دے جراثیم کوئی نہیں ہوندے اسلام کوئی جراثیم نہیں توجہ نہیں فرمائی ہاں جی کوئی جراثیم اور سارا ہی کوڑ ہے میں اسلام وچ کی ماں اونجی آنا کوڑ ہے ایک سرنج ہوتی ہے نا ایک وارا ایک بندے نو لا کے وہی سرنج اس نو مڑ نہیں مڑا تے دوئی لا آندے نے ہن ایندا کوڑ تے میں تن ثابت کر دیندا کہ انہاں ساریاں بکواساں دا مطلب صرف اینا ہے کہ مسلمان دا خرچہ چوکھا ہو اخراجات چوکھے ہون ایک اونج مریض دے نال دل دا وی بن جائے دل کا تو آپ بن گیا بھی جب مریض اٹھدیا لاکھ روپیہ لگ جائے ایک جسم لے کے واپس آ بھی جائے گا تو وقت والے سات جڑے مگر بیٹھے نے گھر بیٹھے انہوں نے آپ دل کا مریض بن جا بھی اتریا وچھی کٹی دے ساری تیرے تے لگ گئی میرے کو حکیم ہے دیسی جیا ہے شجہ باد دے لگ بیٹھا وہ ڈاکٹری دواوا تو دیسی دونوں دونوں رلا کے دے جراثیم کا میں حال ویکیا جی میں جراثیم اتنے چیقاں مارتے ہوتے ہیں دوائی ایک سرنج رکھتا ہے پورا سال چلا سال کی پتہ نہیں کدوں کی وہ شیشے والی سرنج ہوتی پی چلتی ہر کسی دے اچھا جدو پرچی لکھن کی واری آنی ہے نا کسی دے دوائیاں ڈاکٹر وقت والے مرنج کرنا ہوتا ہے نا انہیں فائل چھاپیاں ہوتی ہیں ایڈیاں ایڈیاں فائلوں کا خرچہ بھی ہوتی جیب فائل روپیے کی ہزار روپیے ساری جیب ہاں جی جناب نا وقت والے وہ جڑا حکیم ہے وہ کدے لکھتا ہے دوائیاں ڈبیا نہیں چڑی گتے والی یہاں کا گتا فاڑ کے پوچھے پاس لکھتا اچھا وہ آدھے حکیم فرشتہ فرشتہ ہیں جی بھائی اس دوائی لین گیا تو اس تین آخ دیا اٹھ دیہڑ تیرے رہ گئے اٹھویں دیہڑ تو پڑک جا چنگے بڑے بندے اتنے لوگ پاتے ہیں بھی جا رہا سی ایک بندہ زمین پانی لائی پایا اتوں لگیا شور سی نوجوان انہوں آتا پتر تیرا گھر کتنے ہو سکتا جی واہ دور گھنٹہ ایک لگنا میرے جانے جانے ہو سکتا پتر اپڑ جا جانے تک تو ٹر جا وہ سکتا ہے بابا پاگل جی ایویں سیدھی جی پاگ رکھی پھرتا ہے میلے جی کپڑے پائے پھرتا ہے گل کرنے والی آ کے جانے میں ٹر جا لو کتلا صحیح گھنٹے بعد جس بننے سے بیٹھے اتنے لوگ جس بننے سے بیٹھا سی نا پانی لا کے اتے ہی اتھا نکل گیا ایڈا قابل ترین تیرے رشتہ ہسپتال دو لاہور تو لا علاج مریض علاج کرا کہ میں اس ڈاکٹر کے لاہور کے اندر ایک تقریر کر چکا پوری ایک میں موضوع لا چکیا اس موضوع کا نام ہے ڈاکٹر کی طریقہ علاج رحمت یاد میں اس بیان کیا یہ بیڈ وکرے ہسپتال وکرے یہ سارے عذاب جو خدا دے ہوئے یہ سانو نام برا دشمن جو برباد کرنا سی وہ سانو یہاں مصیبت پا چھوڑیا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں جی ڈاکٹر پتہ ہی نہیں لگتا بھی بیماری کیڑی الٹرا ساؤنڈ کراؤ پیشاب ٹیسٹ کراؤ کھنگ ٹیسٹ کراؤ موتر ٹیسٹ کراؤ ٹٹی ٹیسٹ کراؤ پتہ نہیں کوئی سولہ ٹیسٹ ٹیسٹ کراؤں ایک ہزار روپیہ ایک ٹیسٹ کا پانچ دہ ہزار روپیہ ٹیسٹوں کے لگ جاتا ہے سارا کچھ پولی منہ نارمل وہ تا کھانا خراب ہوگا چوگا ویلا ہو گیا تو نارمل ہی پہ چلتا نبی پاک سرکار ایسا یہاں کا رگڑا پٹیا ہے حضور سرکار دے کول ایک شخص آیا اور سرد کیتی یا رسول اللہ میری اونٹنیاں دے اندر نا بال چر دی بیماری ہو گئی جان بال چر وہ گونی مونی جی ہو جاتی مینو وال چھڑتی اونٹنی آئی بیماری پھیل گئی تو وہ ایک اونٹنی سی اوندے تو لگی ہے سارے حضور نے فرمایا تو جڑی وہ پہلی ہے اونوں کیندے تو لگی یہ بخاری دی حدیث پاک بخاری شریف دی حدیث پاک حضور نے فرمایا وہ پہلی نو کیندے تو لگی ہن اونوں کی جواب آوے چپ مدنی سرکار دسیا کہ اے سمجھنا کہ ایک دی بیماری اڑ کے دوے نو اجا پڑ دیے لگدی اے اے ساڈا عقیدہ نہیں اساں اے سمجھنے آ جو بھی لاوندا ہے کون لاوندا ہے سونا رب لاوندا ہے جنوں مرضی لاوے ہن جے تو آکھے بھئی یار اینوں فلانے دے ہاتھ لان نال تے لگ گئی ہے ہن مینوں لے چل میں سارے مریضاں نو ہاتھ لا کے تے اپنے منہ تے پھیر لواں گا ہے جی مڑ میں ویکھی میں کیویں بیمار قسم خدا دی کر کے آنا سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ سانی لسانی جنہاں نو آکھدے نے فقیر جڑے سن ایک محفل دے اندر تشریف لے گئے ایک بندہ آکھدے کول محفل دے اندر کوہڑ دی بیماری والا آیا کوہڑ دی بیماری نوں لگی سی لوگ نفرت کرن لگ پئے ہاتھ نہ لگن دے آپ نے فرمایا بیلیو اینوں میرے نال لے آؤ جدو آپ دے کول بیٹھا وے روٹی کھان دی واری آئی فرمایا بیلیا تو میرے نال کھا کول دی بیماری والا آپ دے نال بیٹھ کے جدو روٹی کھادی سو فارغ ہویا محفل ہٹدیا کول اترنا شروع ہو گیا جھٹ تو بعد ٹھیک ہو کھڑا وے آپ فرماندے نے یارا لوگی دے تیرے تو ڈر دے سن کہ تیری لوگ کانونا چمبڑ جاوے تیری اپنی ڈر گئی بولیا کافر جڑا نا کافر انسان دا دشمن انسانیت دا دشمن تاں کر کے جراثیم اس دس سے بھی ایک بندہ دل مریض دا اونج ترٹا ہوندا جدو اپنے بھی ہاتھ نہ لاون تے دور دور رہن ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰਤ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਭੈੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਕੀ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਦੇ گندے روح دے جراثیم تیری روح گندی تے ضرور اثر کرن گے تیرے دل دماغ تے ضرور اثر کرن گے روحانی جراثیم ضرور ہے تا نبی سرکار نے فرمایا ہے چنگے بندے دی صحبت بیٹھیا جے مندے تو دور رہیا جے پتھر حجرِ اسود چٹا اتریا تے تا کر کے اج صحبت توجہ نہیں فرمائی جدو سامنے ہر وقت ٹی وی ہووے چنگے لوگ ہووے چاہوے چنگے نہیں ہووے مرتائیوں سے دل چٹے ہوئے پہ سامنے نیک پاک لوگ ہر وقت سنگت جو سونی ہوئی گھر دیا واسطے بھی تے اپنے واسطے ان تلے جو سامنے نگاہت رہیں بندہ غیرت مند پڑتی اثر ضرور سیانے آندے نے گورے نو کالے نال بنو رنگ نہ وٹاوے تے عادت ضرور لے لیندا ہے ہن عادت تے بدل نہیں بدلنی او چھلیا ہن سمجھی نبی کی شریعت میں تو برے کی سنگت بیٹھنا جائز نہیں ہے برے نو استاد بناون کتھوں جائز ہونا جا جا کسے نو آپ کسے مسلمان نو پوچھوئے یہ دس بھی بھیڑا بندہ جڑا ہے اون دی صحبت میں نہ جائے دے سارے آکھن دے نا جی نا نا برے بندے دی صحبت نہ بویا دے اے برے بندے دی سنگت نہ بویا نے دور بیٹھے نے نہیں دی مصیبت پے جانی ہے جی فلانے دا پتر سی چوراں نال باندھا رہیا ہے اج اون دے تے وی پرچا ہویا آندے نے کہ نہیں اے معلوم ہویا برے بندے دے اثرات انج وی پے جاندے نے تے اونج وی پے جاندے نے اے او بندیا خدا دیا میں حیران ہوندا جتھے نبی دی شریعت وچ بھڑے بندے دی صحبت بہنی جائز نہیں تے بھڑیاں دے سرداراں نو استاد بناون جائز ہویا کھڑا ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں او یہودی بھڑے نے کہ چنگے نے سچ بولیا جی بھڑے نے حتیٰ کہ ہٹلر آندا ہے ہٹلر کافر سی ہوگی عیسائی سی جرمنی دا وہ آندا ہے دنیا ایک کائنات کسی جگہ دے کتنا نظر آوے نا تے سمجھا جے کسی چھوٹے تو چھوٹے یہودی دا بھی ہاتھ ضرور ہوگا یعنی ایڈا ہے فتنے باز ہے ان جدوں گل سمجھ عام مسلمان برا ہو جاوے اس دی صحبت بامنا جائز نہیں ہوندا دور رہو تے جڑا کافر شیطاناں دا سردار ہے پھڈو اونوں استاد بناون جائے کسے پھڑیاں بال کے آ نیاں دے کول پڑھنا پڑ لے نو پوچھو جی انگریزوں کو استاد بنانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اپنے برے نال بنانا جائز نہیں تے کافر نو استاد بنانا جائز ہے. استاد بغیر سنگت تو بن جاتا ہے. توجہ نہیں کیتی. استاد بغیر صحبت پر کوئی نہیں. جدو مت وجے ایویں ہوندا ہے, جدو مت وجے نا بندہ اس نے ایویں ہوندا ہے, بندہ چگڑیاں ہی مارتا ہے. گل نہیں اونوں سواد دی آندی ہوندی, مڑ اپنی گل دے خلاف ہی ٹریا کھڑا ہوندا ہے. ہوں توجہ نال گل سمجھی. اوتھے گیا ہے اگلی حکمت سمجھاواں, اگلا راز سمجھاواں. ذرا بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں, اوتھے ہے صفا مروہ پہاڑی, نال صفا مروہ پہاڑی کعبے دے نال پہلے حجرِ اسود دے نال ایک مقام ابراہیم. وہ مقام ابراہیم کی ہے, وہ ایک پتھر اس تے ابراہیم علیہ السلام کھلو اللہ دا گھر تعمیر فرمایا سی. ایویں ہوں اس دے نال نفل پڑھو, اسود حجر نو چمو, صفا مروا پہاڑی تے دوڑو. یہ جو کچھ کرتا پھرنا ہے یہ محض اللہ دے بندیاں دی نسبت والی چیز دی تعظیم کرتا پھرنا ہے, تاکہ مقام ابراہیم وہ پتھر دی عزت تے انج کرنی پیندی ہے جو رب قرآن نے فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم دے کھلون والی تھان مصلی بنا لو. یہ بنا لو مصلی. مصلی دا مطلب اے کہ اوتھے نماز پڑھو. ہوں اتے نال کھلو کے نا تو بندہ نماز نیت کرتا ہے. دو رکعت نماز نفل عبادت اللہ دی مقام ابراہیم دے. دو رکعت نماز نفل مقام ابراہیم دے عبادت اللہ دی. اللہ پھر اس دے نال کرتا ہے سجدہ. کنوں کرتا ہے؟ اللہ. ہوں رب سونے تینوں سجدہ کرنے اور مسجد تھوڑی سی. سجدہ جو تینوں کرنا ہے ابراہیم دے مقام قرآن فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابراہیم دے کھلون والی تھا تے مصلا پا. مسجد ساری سجدہ ہو سکتا ہے پر اتھے کیوں؟ رب دسیا ہے کہ اس تھان دے نال سجدہ کردیاں جیڑی تینوں برکت لبنی ہے نا, میرے پاک ابراہیم مقام. مقام دا معنی کھلون دی تھان, یعنی ابراہیم دے پیراں نال برکت ہوئی ہے پتھر نو. تے پتھر جس تھان تے رکھیچیا ہے وہ آس پاس جگہ ہے برکت والی, لہذا سجدہ ایتھے کر عبادت خدا دی ہوئے برکت ابراہیم دی ہوئے. عبادت کے دن اللہ دی برکت کے دن ابراہیم خلیل اللہ دی تا کر کے ادھرین پھر صفا مروہ تے چڑھے آئے بھجدا پھرنا. کیوں بھجدا پھرنا؟ جویں او اوتھے اس مقدس تھاں تے بی بی حاجرہ پاک پانی دی تلاش واسطے چڑھ کے کدی ایں تے کدی ایں چکر جننے اوناں لائے اونے تو لا. رب سونا گھر دیکھ کے حج دا ایک ایک رکن ادا کراندیا سبق پیا دسدا میرے پیاریاں دی نسبت والی جگہ جڑی ہے وہ ہے کئی اتنے آ کے جانے کہ جناب علی وہ تو ساڈے اللہ سونے نے شریعت دے حج دے اندر ارکان ساڈے فرد بنا دیتے اساں تاں جانے ہوں اس کو ہٹ کے ہور کسے جگہ نو نسبت ہو جاوے تو سا انہوں نے چمن لگ جائے وہ تے ہوئے حج دے فرد ساڈے وہ تے شریعت دا حکم آ گیا توجہ نہیں فرمائی ہوا بھی مڑ جتنے اللہ دا پیارا بیٹھا اتنے دو رکعت نفل جا دیتے یار تھان آ کے چنگی یہ کی ہوا مڑے یہ کیا چنگا چڑھائی اللہ دے بندے انہاں شرع دا مطلب سمجھا ہاں جی رب دے ہر حکم وچ حکمت تے ضرور ہے تے حضرت ابراہیم دے پیراں وچ برکت والی حکمت سی تے رب سونے فرض کر دتا آخر فرض جو کیتا سو اتھے بھجن دوڑن چمن چٹن آون جاون کاہدے واسطے کیتا ہے جو ضرور اس دے اندر حکمت ہے کہ برکت لینی ہے اور رب سونے دے نسبت والے پیارے بندیاں دی نسبت والی تھان دی تعظیم کرنی ہے تو پھر سمجھ لے محبوب خدا دی نسبت والی جگہ دی بھی تعظیم کرنی ہے اتوں برکت ود لینی پینی ہے ہوں جی آخیں تو حدیث بخاری کی سناوا میرے کملی والے سرکار دا ایک صحابی ہے جنہاں دا نام حضرت عتبان بن مالک سی بخاری شریف دی حدیث اکھاں تو تھوڑے جے معلوم سن عرض کردے نے یا رسول اللہ مہربانی فرماو میرے گھر تشریف لے چلو میں تھوڑا اکھاں تو معذور بندہ ہاں جناب دی مسجد آنا میرے واسطے اوکھا ہو جاندا رہا تو مہربانی فرما میرے گھر تشریف لے چلو تسا نماز اتھے پڑھ دو جتھے نماز پڑھو گے جدو میں نہیں آ سکاں گا اتھے ہی مصلی پایا کراں گا اے بخاری دے نبی پاک نے فرمایا اوئے او مقام ابراہیم دی گل تو ساڈے پیراں نال مبارک سمجھ کر تو ساڈے تھاواں نوں پتہ نہ اے شرک کرن لگا بس او اکو ہی گل سی اوتے حج دے فرض سن اے ہر کسے واسطے نہیں ہو سکدا تے نہ ہر تھاں واسطے ہو سکدا ہے نہ جویں سرکار شریعت سمجھن کون سبحان اللہ اس نہیں سمجھی تو ہور سمجھنا مڑتی محبوب خدا اٹھے یاراں نوں لیا اس صحابی دے گھر تشریف لے گئے فرمایا کتھے نماز پڑھ اس مصلی ڈا دتا عرض کیتی ایتھے پڑھو سرکار نماز پڑھ کے چلے گئے صحابی نبی پاک دے حضور دے قدماں مبارک والی تھان ہمیشہ مصلی چ بنائے اتھے ہی نماز ادا فرماؤں گا رہا وے رہندی زندگی تک خدا دے بندیا معلوم ہویا خالی ابراہیم دے مقام تے نماز پڑھن دا حکم نہیں آیا جے اتھے پڑھے گا تے برکت ابراہیم دے پیرا مبارک دی ہوئے گی جتھے محمد عربی پاک دے قدم مبارک لگ گئے نے جڑی نماز اتھے پڑھے گا مقام ابراہیم تو ہی ود جاوے گی مدن والا کو سبحان اللہ اچھا سنو ایک اتھے خاص سبق ملتا ہے کہ سونے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والے اتھے چھڈے سن کس ویلے جس ویلے دعائی خدا دی اتھے کوئی چیز نہیں کوئی شے اتھے نہیں نہ کوئی سبزہ نہ کوئی اتھے بندہ نہ اتھے کوئی پانی دا بندہ بس کوئی نہیں حکم ربانی سی توجہ نہیں فرمائی ایک حکم آیا رب تعالی دی طرف اپنا معصوم بچہ اور اپنی گھر والی اتھے چھڈ کے تر جناب اتھے چھڈیا اور چلے پیچھا نہیں ویکھیا پچھوں کردیاں پکاریا ابراہیم کدے سہارے تو چلے کدے سہارے چھڈ چلے جناب پیچھا نہیں ویکھیا کردیا سمجھ گئے کہ جڑے پیچھا نہیں نہ پے ویندے راز ہے صرف اپنے مولا دا حکم دا ایڈا فرد تابعدار پابند ہو سکتا ہے یہ تا پیچھا نہیں پویں گے جناب ابراہیم علیہ السلام جب پیچھا نظر نہیں بھوائی گھاٹی سمجھ گئی رب دی مرضی میں دیے تا مینو مولا دی مرضی دے مطابق چھوڑ چلے نے حضرت ابراہیم توجہ فرما اللہ دا حکم آیا ہے رب دا حکم آیا ہے ہن عزت جیسی قیمتی شے پتر لخت دیگر سارے پتران تو بڑا سی حال اللہ سونے نے آخری عمر دے اندر دتی سی اس ویلے ایہو جی تھاں تے چھڈ چلے نے کاہے سہارے تھڑ لے ویکھیا وے جدوں حکم پروردگار دا ہے ہن حکم جانے حکم والا جانے او دی مخلوق جانے چھڑ کے ٹر گئے نے تے نال دعا منگیے پرا ہو جدو دور ہٹے نے کی دعا منگ دے نے اے اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ذرا مد نال سبحان اللہ اے اللہ میں اپنی اولاد وچوں تیرے گھر دے تیرے عزت والے گھر دے کول چھڈ چلیاں ایسی تھاں وچ ایسی وادی وچ جس وادی دے اندر کوئی سبزہ نہیں غیر ذی زرع جس دے اندر زراعت کوئی نہیں کاش کوئی نہیں فصل کوئی نہیں کیونکہ پتہ سی کھان پین دا بندوبست تے فصل نال ہی ہونا توجہ نہیں فرمایا ہاں اے نہیں آکھیا یا اللہ میں ایہو جی تھاں تے ٹر چلا جتھے فیکٹری کوئی نہیں میری گل نہیں سمجھ غیر ذی صنعت یا اللہ میں ایہو جی تھاں تے چھڈ چلیا ایہو جی وادی ہے جتھے کوئی صنعت کاری نہیں جتھے کوئی فیکٹری نہیں جتھے کوئی مل نہیں لگی نہ شوگر مل ہے نہ کوئی مل ہے نہ کی فرمایا ہے غیر ذی زرع جتھے کاشت کوئی نہیں فصل کوئی نہیں معلوم ہویا بندیاں دی لوڑ واسطے فصل دی لوڑ ہوتی توجہ نہیں فرمائی بندیاں دی زندگی بنیادی ضرورت جیڑی ہے او فصل نال پوری ہونی فیکٹریاں تو بغیر بندے جی سکتے نے پر فصلاں تو بغیر توجہ نہیں فرمائی ہن تے آپاں تے آنے ہاں نا ہن تے فیکٹریاں سب کے جاواں شہری لوگ آ گئے نے تانوں سانو پینڈو اے ڈنگر نے اے ماں اے کسے کام دے میں کہ یار واقعی پینڈو لوگ ہے ڈنگر نے ہاں جی پر جے ایک مہینہ تے اپنے فصل دی کوئی شے شہر ال نانا گھلن تے موڑ ویکھاں گے سر شہری لوگ جڑے نا اے اپنے موٹر سائیکل دے سلن سر چٹ چٹ کے تے جیندے کیویں نے اینو آندے نے کھاونا تے بھوکڑا کی آندے نے ہاں سیانے آندے نے جتھے کھاندا اے اوتھے ہی کئی آکھ دینے فلانا نمک حرام آنے ہوندے ہوندے اینا پینٹ اینا دیہاتی لوکاں دی این بیزتی کرنی توہین کرنی ایتی سے نمک حرام دائی کافی اوے منجی کتھو جان دی پینٹ دی جو کنک سبزی کپا کتھو جانی پینڈ جو تو تسا ڈنگر جو کھواون والے ڈنگر دے تے کھاون والے بندے دے پوتر توجہ نہیں کھاون والے او کھاون والے بیٹھے نے قسم خدا دی کر کے انا جٹ کوئی شے نہ لے آو بازاروں کوئی شے نہ لے آو جٹ مڑ بھی جی سکتا مقسمیا پیا کوئی شہ بھی نہیں لائے. ہاں پہلا کھڈیاں گھر بنتی سن وہ گھر کھڈیاں بنتی سن کہ نہیں معلوم ہے کپڑے بنا کپڑا گھر چرخا چرکتے چرخے سوتر چرکتے سوتر کاتتے بننا شروع کر دے کھڈی بنا کے یہ ہی ہے نا موٹا ہی کپڑا ہے توجہ کی اپنے آپ لکا پوے گا. اچھا کھان واسطے سب شاید گھر چ لب جانی ہے جی مکان پاونا ہے تو اٹا چلو پکیاں نہیں تو کچیاں سہی ہر شہر گھر چ لب سکتی ہے شہر لبنی پینڈو ڈنگر جدو یہ جام مڑ مزاق ڈیندا ویکھ بے شک بلکہ وہ تو جتھے سکول دی کوئی کتاب ایسی نہیں جس دے اندر تصویر انگلیاں نہ ہون جڑا پینٹ شرٹ والا ہو سی انہوں وکھاون گے بڑا شوق والا جڑا دوسرے سڈے بچارے جٹ طبقہ یہاں جناب وکھاؤ گے یہو جہ کپڑے یہ بچارا اتریا پھرتا کسی کام دار نہیں وہ سڈے بچے پڑھن گے وہ سارے وہ آخر گے سڈے تو پیو آئی ڈنگر یہ تو بچارے آئے جی پتہ شاید ہوں چلو اے شہر والے پاس اتنے گئے تو مڑ کمینگی پی گئی گل ہے نی قسم خدا دی رات کی ہے سر سن راز ویکھ یہودی ویکھیا پنڈ والے بندے نے نا یہاں انسان والی گلا کافی ہیں اخلاق بھی ہے تھوڑا پردہ بھی کھڑا ہے کوئی غیرت بھی کھڑی ہے ایک دوسرے نال مہندرا بھی کھڑا ہے ہاں جی ایک دوسرے نال پیار محبت بھی کھڑی ہے شہری تے عرشہ بیٹھے نے گواہی اوتھے رنن تے کھوتیاں وانگوں دوائی خدا دی انہاں نوں کوئی حال ہے جے میں مردی جتھے مردی جناب مطلب روپیے پانچ ایک پاس چوکھے ٹویچ جان انہاں دے سپرد اگلا دفتر والے پیسے ہور ودا دیتے نے دی ہون دے سپرد اگلے دفتر والے اس تو چ پانچ ودائے نے دی ہون دے سپرد ہاں جی انہاں ویکھیا انگریزا کہ جدو یہ اجڑے پے نے تے شال تے ہاتھی جڑے نے کچھ وستے پے نے انہاں کیوں انج کرو دیہاتیاں نوں انج ذلیل کراؤ پینڈو ڈنگر بے شعور پتہ ہی کوئی نہیں کسے شے دا تے بیچارے مڑ جدو سنن گے آکھن گے حال ہے بڑا اساں وی تے بندے بنی گئے تاکہ جو اسلام دا کوئی نشانہ والا طریقہ کھڑا ہے یہ بھی یہ جو مکے تے برباد ہو من میں ایک بندہ کہن لگا توجہ نہیں کیتی ایک بندہ مینوں آکھن لگا لاہور ٹاؤن شپ وچ میں کہیا معاشرہ بڑا خراب ہے کیوں خراب ہے وہ آندا جی تعلیم کی کمی ہے تعلیم کی میں کہ کیڑی یہ انگریزی سکول کی تعلیم تو نہیں رہی میں کہ یہ دس پنڈا نو مسافر بندہ ٹر جائے نا پنڈ والے منجی دس چلو مسافر آیا منجی دار دیں گے ہکا پانی رکھ دیں گے چاچا پوچھن گے رات رات سوان گے خدمت سویرے ناشتہ وغیرہ کر کے ایویں ہوندا ہے ایمان نال سچی گل بولے تے ہاں جان بلایا میں اونوں آکھیا بندے نوں پیدل لنگن دیندے نے آندا جی کوئی نہ او تے پھڑ کے تے کٹا چھڈ دے نے میں کہو تیری کٹی چے مونج تعلیم تو فارغ جڑا ہے جنوں تو آنے پیا کے بے شعور ہے وہ تے منجا ڈاہ کے مسافر نو روٹی کھواندا ہے رات ٹکاندا ہے تے جڑے پانچ پانچ ڈگریاں کیتی کھڑے نے انہاں دی سڑک تو مسافر لنگ نہیں سکدا لنگ پوے تے اونوں پھڑ کے تے اندر تنا دینا ہے ہن تیرے نزدیک شعور اے ہے یا او ہے شعور کنوں آتے جی جا گلی چ لنگ پوے چک کے تن دینا جیل تساں شعور کینوں آندے جے بھی جڑا تہاڈی گلی چوں لنگ پوے چک کے تے تن دینا جیل وچ اے شعور تے جنوں منجی ڈاہ دتی اے جنے منجی ڈاہ دتی اے حکا پانی خدمت ساری کیتی سو چلو مسافر رب دا بندہ ایتھوں لنگیا یار خدمت کر چھڈیے اے ہے بے شعور ہن معلوم ہویا جتھے تعلیم ہے آخری درجے دی اوتھے تے بیٹھے نے سور تے جتھے تعلیم کٹھ نہیں سکول والی اوتھے موڑ نہیں انسانیت کھڑی اے معلوم ہویا تعلیم دی کمی ضرور اے پر او کیڑی تعلیم او تعلیم ہے محمد عربی دے دین والی دیہاتاں وچ پیو دادیاں دی وجہ نال کھوڑی لگی پھرتی اے شہراں وچ مفت گئی اے اوتھوں مسافر رنگ جاوے جیب کٹا کے واپس آوے اور پنڈ چ لنگ جاوے خدمت کرا کے واپس آوے خدمت والا چنگا اے یا جیب کٹن والا چنگا اے آندا جی کوئی نہ وہ تے پھڑ کے تے کٹا چھڈ دے میں کہو تیری کٹی چے مونج تعلیم تو فارغ جڑا ہے جنوں تو آنے پیا کے بے شعور ہے وہ تے منجا ڈاہ کے مسافر نو روٹی کھواندا ہے رات ٹکاندا ہے تے جڑے پانچ پانچ ڈگریاں کیتی کھڑے نے انہاں دی سڑک تو مسافر لنگ نہیں سکدا لنگ پوے تے اونوں پھڑ کے تے اندر تنا دینا ہے ہن تیرے نزدیک شعور اے ہے یا او ہے توجہ نہیں کیتی جا او تساں شعور کینوں آندے جے بھئی جڑا تہاڈی گلی چوں لنگ پوے چک کے تے تن دینا جیل وچ اے شعور تے جنوں منجی ڈاہ دتی اے جنے منجی ڈاہ دتی اے حکا پانی خدمت ساری کیتی سو چلو مسافر رب دا بندہ ایتھوں لنگیا یار خدمت کر چھڈیے اے ہے بے شعور ہن معلوم ہویا جتھے تعلیم ہے آخری درجے دی اوتھے تے بیٹھے نے سور تے جتھے تعلیم کٹھ نہیں سکول والی اوتھے موڑ نہیں انسانیت کھڑی اے معلوم ہویا تعلیم دی کمی ضرور اے پر او کیڑی تعلیم او تعلیم ہے محمد عربی دے دین والی دیہاتاں وچ پیو دادیاں دی وجہ نال کھوڑی لگی پھرتی اے شہراں وچ مفت گئی اے اوتھوں مسافر رنگ جاوے جیب کٹا کے واپس آوے اور پنڈ چ لنگ جاوے خدمت کرا کے واپس آوے خدمت والا چنگا اے یا جیب کٹن والا چنگا اے سادے کپڑے پائی پھر کیا شرم و حیا سر سے پگ رکھی پینڈو ہے بے شعور بے شرمی دی اخی نمک حرام اینو یاد اینو نمک حرام کہ سارا کچھ کھانا تے اوتھے موتر قسم خدا دی کر کے نہ جنہ کوئی تعلیم یافتہ زیادہ ویکھے گا سکول دی تعلیم یافتہ اونا جانور چوکھا ویکھے گا انسانیت اون دے اندر تینوں دس پاوے پھر اور جنہ کوئی تعلیم تو خالی ویکھے گا سکول والی تو قسم خدا دی او دے اندر انسانیت دے طریقے چوکھے گے جناب میں فرق زمین پر سامنے کر کر قسم خدا دی کر کے اون دے اندر غیرت دی چوکھی ہو سی ہے ایمان نال دسو اے شہر دی غیرت چوکھی ہے جے پنڈا ہے میں مثال دے انگریز آوے اوتھے سین باوی بنے کر پنڈاں وچ وی آیا سین تے جے ایتھے ٹی وی آیا تے انہاں دی برکت تے ساڈی انہاں تے تھوڑی پئی اوئے ایتھوں ادھر تھوڑی گئی ہے جیڑا گند آیا ہے ادھروں ادھر آیا ہے تے جیڑی روٹی ٹکڑ گیا ہے ادھروں ادھر گیا ہے توجہ نہیں فرمائی تے واہ صدکے جاواں اساں روٹی ٹکڑ گھلیا ہے انہاں سانوں گند گھلیا ہے اونا ساڈا ایمان مونج کیتا ہے اساں انہاں دی جان بچا مر تے بیٹھے ہاں تے بے شعورے وی اساں وا صدقے دے اے ہو جا شعور اوتھے ہی رہن تا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن تیرے نقطے بیان کرن دے صدقے غیر ذی ذرع عند بیت کل محرم جتھے فصل کوئی نہیں میں اس گھر دے کول چھڈ چلیا واں یا اللہ حضرت ابراہیم اشارہ ماریا وے بندیاں نو فصل دی لوڑ ہے فصل برباد نہ ہون دے اجے اللہ دے بندیا ہاں جی اس واسطے اج اس ملک ساڈے دے اندر ایک سرمایہ دار طبقائی ایک ذمہ دار طبقائی سرمایہ دار یہودی دے نال او فیکٹریاں والے او یہودی دے نال لگا کھڑائی تے جڑا ذمہ دار اے اسلام دے نال اسلام دے نال لگا کھڑائی نبی دے دین نال لگا کھڑائی اج جڑی وی گل اسلام دی کھلوتی ہے انہاں دے نال اسلام رہنا نہ مسلمان رہنا نہ انسان رہنا انسان ہی دنیا تو مک جاوے گا قسم خدا دی کر کے آنا اس واسطے انگریز چاہتا ہے سرمایہ فیکٹریاں چوکیاں ہو نبی پاک سرکار دا دین آخدا ہے فصل سونی ہوندی رہے اس واسطے کہ ہر بندے دی لوڑ ہے ہر بندے دے نال جیونا وے ہر بندے دے نال جینا وے تا کر کے جج انگریزاں نوں سلوٹ نہیں مار دے تے جڑا انگریز فیکٹری والا ہی انگریزاں نوں سلوٹ مار دے انگریز فیکٹری وچ آوے پہلو ہی جناب والا راہ صاف کڑیاں رستے دے اوپر کھلار دیندے نے ہن میں تے لاہور ویکھدا رہنا ہاں جی کڑیاں رستے دے اوپر کھلار دین گے تھی بھیڑا ساڈیاں رستے دے کھلا کے انگریز نوں سلوٹ مراون گے اوتے روپیے سٹاون گے تے پھلاں دی بارش ہوے گی لاکھ دی لعنت اس فیکٹری نال سانوں جی کٹھے مر جاندے چنگا ہے او دلیا جج قسم خدا دی کر کے اللہ او کیا گزریا دی جٹ ہوے مولوی غیرت ضرور رکھے گا گیا گزریا دی جٹ ہوے غیرت رکھے گا او کتھوں آئی ہے او وراثت اپنی بچائی پھردائی وراثت بچائی پھردائی اون دا پیو دادا پردادا نے پچھان توری چل جا محمد بن قاسم نال رلدے نے محمد بن قاسم تے صلاح الدین ایوبی تے انہاں لوکاں دے نال جا رل دے تے انہاں دی وراثت قبلہ عالم دی وراثت مہر علی گولوی دی وراثت بابے فرید دی وراثت انہاں دے وچ بچی پھردی اے ادھر وراثت یہودی دی اے ادھر وراثت مسلمان نبی پاک سرکار نبیاں پاکاں ولیاں والی اے اس واسطے تے انسانیت اے اللہ دے بندے انسان انسانیت نال نہ اکھاں نال نہ کپڑیاں نال نہ لکھاں نال جے لکھاں نال ہوے تے کھوتے دیاں چار ساڈیاں دو پھر تے اوندیاں وگ گئیاں نے جے اکھاں نال ہوے ساڈیاں چھوٹیاں کھوتے دیاں ایڈی ایڈی ہاں جی پورے پیپے جڑیاں کھوتے دیاں اکھاں ہوندیاں نے جے اکھاں نال انسان ہوے تے کھوتے پھر بڑا انسان ہونا چاہیے جی کنا نال انسان ہوے ساڈے چھوٹے نے اُت بس بختال دے کے چھوٹ جتے نے مرو ساڈے نال بڑا انسان ہوے انسان ہتھا پیرا نال لکاں نال نہیں انسان جدوں وی بندا ہی انسانیت دے نال بندا ہی کتا بھی اپنی جنس نال پیار کرتا ہاں میں انسانی جنس جنس کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی کر لیتا کہ غریب نو برداشت نہ کر غریب نو سڑک تو لنگن نہ دے دفتر جب پھنس جاوے تو بیچارے دا خون ماس چوس کے واپس توڑ ایسے طرح کر اور تسان جو جاندے دے کھانے کچہریاں دفتر بغیر پیسے دے گل سن دے تو کیا انسانیت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم فاروق اعظم دے کول ایک یہودی آیا آپ دی ریایا وچ عرض کیتی حضور تو ملک دا بادشاہ ہے تیرے گورنر میرے نال زیادتی کیتی آپ نے فرمایا کاغذ قلم لایا انہیں آخیا غریب بندہ وا کاغذ قلم کوئی نہیں آپ نے فرمایا ٹھیکری لایا اور ٹھیکری جان دیو بکری اور میں بکری لایا لکھن واسطے کوڑا لایا کوڑا ایتھے پنجاب پنجاب روپے کا اسلام لینا پیتا اسلام کا پانچ پانچ سو روپے کا کاغذ لاکھ بیٹھے نے لٹے رہے لٹے رہے ہزار ہزار کا اسلام کا کاغذ ہزار کا ہوگا کنے کا کاغذ آئے گا پر مہر لگ گئی ہے شیطان بے غیرتی دی ظالم یہودی حکمران دی ہوں ہزار کام تیرے کول کون دے طریقے ہزار روپے کا اسلام ہے تیری درخواست پہنچدیا پہنچدیا تنج ہی اک جانا انصاف ایڈا مانگ والا بنا کہ جڑا پچھوں ظلم ہویا تینوں وہ بھول جانا ہوں اگلا جڑا انصاف ہے وہ یاد رہ جانا انصاف ایڈا مانگا پچھوں جڑا ظلم ہو جدی فریاد لے وہ بھول جانا ہوں اتوں دے ظلم یاد رہنے پیچھے واپس آنا ہی تو آخر بڑے کتے بندے تک رہے آدھے جی پچھلے بھول جاتے اگلے یاد آدھا واپس آن کے بڑے کتے بندے اوئے ہوئے اللہ کچہری کتے ہی بیٹھے نہ ہی لے جاتے ہوئے کھاتے ہیں وٹتے ہیں وٹ وٹ وٹ یہ بندے جاتے ہیں آر کے گلا کرتے ہیں صدقے دا ہاں سیانے فراق ایتھے آن کے بندے آتے اللہ دشمن نو نہ لے جا دے ہاں دے جے انصاف ہے نہیں دے تے انہاں دا ظلم کیویں دا ہو انصاف تے لکیراں کٹائی ہن صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم دعا جان دے سن مقصد کام پورا کرنا ہے ایندی شکایت دور کرنا مقصد کاغذ نہیں توجہ نہیں فرمائی مقصد کاغذ قلم نہیں یہ تے ذریعہ ہے فرمایا بکری لے اندی کوڑا لے آپ نے اس سے دو لفظ لے لیتے فرمایا گورنر جتھے ٹکری نا انہوں سامنے ٹکری آئی گیا گورنر گھوڑے میں سوار سی یہودی رعایا رعایا حضرت عمر کی رعایا ذمی سی معاہدے دے تحت ذمی اسلام دے قانون دے تابع ہو کے ملک اسلام وچ رہندا سی جدوں ٹھیکری سامنے کی گورنر گھوڑے تو تھلے اتریا ہاتھ بند کھڑا تو کمبی جا ٹھیکری وے کوڑے نال لکھی ہائے واہ کملی والے تیرے غلاماں کو سجدے پھٹ اتھوں چلیا سیدھا عمر دے کول آیا عرض کیتی جی آج تو بعد شکایت نہیں ہوگی معافی دے یہ سیدھا مت رحمت خدا دے بندے آن سب کے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماؤں غیر دی ذرع فصل والی تھان نہیں میں یہو جی تھان سے چھٹ چلیا وا اچھا دعا منگی گل تیرے گھر کے کول چی جائے گل تیرے کی مطلب کسی سے اشارہ آپ نے لایا کہ سونے رابا تیری چنگی مخلوق کی ریت ہے کہ چنگیاں دے ہمسائے بھک کے نہیں رہنا چنگیاں دے ہمسائے وہ پہلو ہمسائے تو کچھ دن بعد آپ کھاندے نے یا اللہ میں تیرے گھر دے تو تیری مخلوق انج دیئے تے تو تے کریماں دا کریم ہے میں تیرے گھر دے کول چھڈ چلیا واں تو انہاں نو کتھے بھوکا مارے گا اپنے گھر دے ہمسائے مرن دے نے جڑا پوری کائنات دا پالدا ہے ایک رحم دی طلب واسطے سونے ابراہیم نے دی فریاد کیتی ہن گل سمجھی رب دے سہارے تر چلیا چھڈ کے پیون کھاون دی واری آئی وہی بھائی ادھر بھج پانی لگ ادھر لگ واپس آئی پتر دی ہڈی دے نال زم زم دا خو نکلیا پیا یہ خو بھائی صاحب کول برتن سی وہ برتن بھرن لگے گل سمجھ برتن چنا پانی بھریا پانی پہلا سی چشمے آنگوں اتاں زمین تو نکلتا تھا پھر خوب چشمے دی بجائے نبی پاک نے فرمایا جے اماں ساڈی حاجرہ پانی برتن چ نہ لیندی تے قیامت توڑی زم زم دا خوہ جڑا ہے اینے چشمے آنگوں باہر ہی ابلتا رہنا ہے. توجہ نہیں فرمائی کی مطلب بھئی جے بی بی صاحبہ اللہ دے کہ اعتماد اسے تے بھروسے تے رہندی تے یقین کامل رکھدی بھئی اے بار جویں کٹ دتا سو ایویں رکھی وی رکھے گا تے مائی صاحبہ نے اس وچ تھوڑا جا فرق لایا ہوندا ہے اے جی انہاں کیا پھڑ لواں او بندے دی فطرت جو ہوئی تے مت تر جاوے مت آپ سرکار نے انہوں پانی برتن وچ بھریا ہے تو خوب بن گیا. معلوم ہویا بندہ اللہ تے بھروسہ یقین کامل رکھے نا تے رب سونا بندے نو اسباب دی وی کئی وارا لوڑ نہیں لان دیندا اسباب دی لوڑ وی نہیں لان دیندا. ہن بی بی پاک پورا گل سمجھی آخری گل کرن لگا آخری گل کہ اس حکم پاک کے ایک راز سی جو تے حاجیہ جدو میں نا بی بی پاک کا وقت یاد رکھی بی بی پاک اللہ دے پاک نبی اللہ دے حکم دے مطابق سنج بیابان علی تھان تے چھٹ دیتا ہے رب دے بھروسے دے تے تو اللہ دے بھروسے تے روی اے نا آکھی مڑ اے نا آکھی انگریزاں نال کروڑ لئی تے کھاواں گے کیویں توجہ نہیں کیتی اے بی بی پاک بغیر انگریزاں دی اماں وی اوسلے دی جمدی بی بی پاک اوسلے کھادی پیندی رہی بچہ وی کھاندا پیندا رہیا عزت وی محفوظ رہی اور پھر صدقے جاواں رب اس جگہ نے او پھل بھیج دتے نے جڑے دنیا دے کسے پاسے نہیں اوتھے اج دنیا پہ رکھدی ہے کہ اللہ نے سانو بھروسے تے اعتماد دا حکم دیوائے یاد دیوائیے توکل دا سبق دتا ہے ذرا مدد لڑا سبحان اللہ. ہن آخری گل کرنا حضرت تو نہیں جائے حج دے موقع تے حکم ہے بھئی ترائے کھڑے نے شیطان انہاں نو کی مارنا ہوندا بول بول کہ کیوں انہاں دی ابتدا کرائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اللہ دے حکم دے مطابق پتر نو چھری پھیرن واسطے گئے نے تے شیطان پایا ہے وسوسہ کی پایا ہے کی اللہ پتر تے کوئی کون ہے کہ سوچتے سوچتے آپ نے نہ سن پتھر چکیا وہ شیطان کیونکہ نبی نو تے اکھاں دے نال اے چیزاں دسدیاں نہ سامنے دسدیاں آپ سرکار پتھر ایتھے رکھیا نا تے این چوکے این مارے اونو وجہ کو گوڑے وانگو نرسے آو کیونکہ نبی دے ہاتھ مبارک دی کنکری سی او تے وجہ بامو نو نرسے آ جنا پھر اکے راہ وچ حضرت اسماعیل دے کول آیا اونا ماریا کنکر اما پاک دے کول آیا اونا ماریا کنکر یہ تین کنکر بجے شیطان اس سانت ہے یہ ہون اس واسطے بچے بھئی اللہ دا حکم جو آیا سی نا اس حکم دے وچ شیطان جدو رکاوٹ کامن لگا ہے تے انہا پتھر مارے ہن حاجی نو سبق تے اتھوں اے پیا لگدا ہے جدو واپس جاوے گا نا توجہ نہیں فرمائی ساڈا جڑا قرآن دین ہی اندے رستے دے اندر تینوں شیطان بڑے وسوسے پاوے گا جدوں گل دین دی آوے گی شرم ہوندی دی آوے گی شیطان تینوں آن وسوسے پائے گا برادری ناراض ہو جاسی کی پیا کرنا وے گھر والی ناراض ہو جاسی خبردار پر ہن تیرا حق بندا وے حاجی جویں ابراہیم پتھر ماریا سی اے ہوئی آج پتھر تو مارنا پیاوے شیطان دی دشمنی دے وائر دل وچ رکھ کے جاوی جدو وسوسہ پاوے پھٹ پتھر ماری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. توجہ نہیں فرمائی اچھا ایتھے ایک لطیفہ بطور گل کرن لگا لطیفہ بطور کہ ہن جدوں آپا اوتھے پتھر مارنے ہیں تے شیطان ہستا ہوندا آندا ہونا ہے اپنے یار نوں مار دیا کوئی حیا کرو اے پیچھا مینوں یار بنائی آیا ایتھے پتھر مار پیشاب یار بنائی آیا اوتھے میرے آنکھ بن کے تے ٹی وی رکھی کھڑا تھا توجہ کیتی ہن پتھر مار کے فارغ ہویا توجہ پر پتھر مار کے فارغ ہویا کعبہ شریف دے نال جاندے نے ٹی وی نال لے کے وی سی آر کچ واپس تحفہ لے آوندا ہے گھر والے نوں آندا ہے بخت والیے بڑا برکت والا وی سی آر ہے کعبہ دی کچ اس لے آئے چومبے نوں نبی پاک دے روضے دے بالکل نال دکان تو خریدی ہے بڑا برکت والا ہے تے شیطان ایمان نال دس ہستا نہ تے چنگے مینوں پتھر مارے تے مرے آپ پیے پتھر مینوں تے مار بس بدر والا کی صبح ہے ہاں رپل ہاں او وی دس رپل دس گل ذرا بدر والا کو سبحان اللہ خدا دے بندے شیطان نو اوتھے جڑا کنکر مارن دا آیا ہے نا او سانو راز اللہ دی طرفوں سکھایا جا رہا ہے حکمت دے رہے جتھے بھی رہے اس دشمن دا پورا خیال کری اے نبیاں تو نہیں چلیا تیرے تو کتھے چلیا جو نہیں فرمایا جیڑا سور نبیاں تو نہیں چلیا تے پائی کھڑا ہے بس بس ساتھ راہ وچ آیا کھڑا کدے پیا جانا ہے برائی ملا پتر دتا ہی جاندی گھر کیتے کرنا ہے انہاں ماریا کنکر تے جے نبیاں تو نہیں چلیا چلنا تیرے تو بھی نہیں توجہ نہیں فرمائی ہن جدو تینو وسوسہ پاوے نبی پاک سرکار دے دین وچ رکاوٹ پاوے آکھے آوے انگریز یہودی آلے پاسے آ پتر تھی ادھر گھل فٹ مارنا تینوں کنکر تے ہن ابراہیم دے اس کنکری نال دے چیخ نکل گئی تے ساڈے کنکر ادھر چلنے کیونکہ سانوں دسنا تھوڑا ہے او تے انہاں نوں دسیا سی ہن سانوں تھوڑا دسیا ساڈے واسطے کی ہے کہ جدو ان سے وسوسا پاوے نا اور پھٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ اس مردود تو تیری پناہ لگا بزرگ فرماتے ہیں کتا ہوتا نا کسے ڈیرے ٹوٹیا کھڑا ہو تو کتا جدو پوے تے بندے نو مالک دا سہارا لینا پڑتا اوے او با بھجیو بھجیو اللہ ایندا ہی چنگا رکھی کھڑا ہے اسی طرح بزرگ فرماندے نے کہ شیطان کتا ہے رب دا این دے تو اکو اوہی مالک بچا سکتا ہے ساڈی ضرورت کوئی با جدوں اے ہن آوے وسوسہ پاوے بھئی بیلیا ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹਾਜੀਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਜਿ ਪਾਈ ਕਲਾ ਆਇਆ ਕਰ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਤੇ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ سبق دشمن نو ہمیشہ نگاہ وچ رکھی غافل نہ ہوئی دشمن دا وسا کھادا تے مر جائے گا دشمن تے نگاہ رکھ اسا اج جنے مسلمان مرے پئے ہیں دشمن تے وسا قسم خدا دی سن انگریز 14,000 میل دور بیٹھے ایتھے کھڑا ہے پرسوں تقریر کی تھی بیل بلوچستان چک کے نال پوچھتے میں بندہ دس رہے جی اتنے پلان چل رہے ہیں پلان ہو سکی مارا لیٹرین بنا دیتے ہیں ہے جی ہسپتال بنا دیتے ہیں کمرے بنا دیتے ہیں آدھے چھوڑیاں پہ چھوڑیاں پہ میں انہوں نے آتا ہوں میں کہا یارے رسول وہ 14,000 میل دور بیٹھا ہے پر وہ شیطان آنگوں ہر تھان پہ حاضر ہویا ہے ہر تھان پہ اور وہ صاحب فکر کا دیئے فکر ہے وہ مسلمان کا جھگا بھامے دریا سے کنڈے سے بھی کھڑا ہو گئے نا میں اپنا تے دھی پتر نو اپنے رنگ وچ رنگا بے غیرتی وچ تے اینو ایمان تو کرا فارغ جویں میں لانتیاں اے وی اوویں بنے میں کہو اے ظالمو او 14,000 میل دور آ کے ساڈے گھراں دے اوتے ڈاک کے ماردا پھردا ہے اونوں پوری دنیا دی فکر ہے سانو اپنے گھر بچاون دی فکر وی نہیں اور کافر تو اینی فکر ہے کہ جتھے مولوی بھی بیٹھا ہے پیر بیٹھا ہے اب بیٹھیے مسلماناں دا جتھے کر رہے یا میں نو بم مارنا ہے تے جے بم اے نہیں اوتھے تے اوتھے میں تعلیم دا بم مارنا اے نو بے ایمان ضرور کرنا ہے بے غیرت ضرور کرنا ہے وہ ہر گھر دی فکر رکھ کے ماما لگ رہا ہے تے بھجیا پھردا ہے وہ 14,000 دور نشہ پھردا ہے اپنے گھر بچاون دی فکر بھی کوئی نہیں معلوم ہویا اساں شیطان نو ایویں کنکر پہ مارنے اتو اتو پہ مارنے اندروں کنکر مار دینا تے سانو تے فکر کافراں دے جھگے دی رانی سی اپنا جھگا اج محفوظ کر دے کہ محفوظ کر کے پھر واپس کافراں نو نبی دے رنگ وچ رنگن دی سوچ دے کجا اساں انہاں نو اپنے رنگ وچ رنگڑا دی اساں جو نہیں فرما یا کیوں تو رہے کھلے قسم خدا دی کر کے آنا تا اللہ میں اقبال آنا تیرا وجود سرافا تجلی ہے فرنگ کہ تو وہاں کئی بار کرو کیا ہے تعمیر ہے جی اس جگہ جگہ تے وہ انہاں دی تہذیب انہاں دا طریقہ میں مثال تے سمجھ جاواں سنو ادھر ویکھو ادھر ویکھو میں موٹی جی مثال تے جہاز ہے نا جہاز پہلا مسلمان لوگ کافراں نال ضرور تجارتی تعلقات رکھتے سن ہاں لیکن تجارت تک محدود ہوتے سن تعلیم تے تہذیب انہاں دی کدی نہیں سنی انہاں دے طریقے کدی نہیں سنی ہن کیونکہ تعلیم آئی نال او طریقے وی ہوندے تجارت دے نال او طریقہ میں مثال دینا جے میں مچھلی پھڑن جاؤ ایک کنڈی ہوندی کی آندے ہو ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਂਪਾ ਡੰਡੋਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਮੋੜ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਮੋੜ ਛਿੱਕਾ ਹੁਣ ਤੜਫ ਦੀ ਰਾਸੀ ਤੇ ਘਟ ਨਾ ਸਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੁਰਾਦ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਆਤ ਸੈਂਸੀ ਇਜਾਦਾਤ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹੈ ਗੰਡੋਆ ਤੇ ਸਾਂਪਾ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਤਹਜ਼ੀਬ ਅਸਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਬਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ اچھا اُدے سر ننگا پٹے کٹے ہوئے سینہ ادھا ننگا کپڑے پتلے بالکل چست نال لگے ہوئے او پوری کمینی عورتوں بنا کے ساڈی دھی نوں او وچ بٹھایا ہوا ہے ہن وچ ہندو بیٹھا ہے سکھ بیٹھا ہے کرال بیٹھا ہے ہن جی شریف بیٹھا ہے کمینہ بیٹھا ہے سارے بیٹھے ہیں باندن کے حجاز ہوں وہ آتی ہے تو وہ موٹا آتا بنتی ہے انہوں خیر خیریت پوچھ دیے انہوں پانی شانی پوچھ دیے دل تے نہیں گھبرا رہا انہوں سکون دیوان دیے دل تے گھبرا رہا ہوں نا بچارے گا پھر ویخ کے آپ گھبرانا وہ پھر گھبران لگ پہ موڑ تسلی دینی ہوں ایمان دس جہاز سے جہاز ہویا اس سے ٹکڑیاں سواریاں یہ بختاری کی ہے یہ بغیر اگر فرض کرو ساڈی دھی ننگی ہو کے وچ نہ آوے جہاز نہیں اٹھے گا نہیں نہیں اٹھے گا اس تے اڑ جاواں اس آکھڑا مینوں گیر ہی نہیں لگدا ہاں تے کیویں اٹھے گا اس آکھڑا جنہ چر مسلمان دی تھی نہ رولے کافر دی اکھ وچ نہ آوے کمینی جہاز لے لیں پر یہ شرط نہ لیں بھائی یار اصا تلے بننا ایمان ویچنا گھر ویچنی لکھ دلانا ہوں جی سلطان باہر بولیا ذرا جیندے بول سبحان اللہ سلطان فرماندا جیندے کی جان یار سار مویندی او جڑے مقرر شبیر شاہ ورگے انڈیاں گلاں کردے پھردے نے ہوئے جو جیندے مرے دے لئی جیوں دے کی جائے یار سار مویاں دی اے تاں جانے جو مردا ہو قبراں دے وچ آلے نہ پڑی تے خرچ لڑیں دئی گھر دا ہو ایک بھی تھوڑا ماں پیو بھائی اتے دوجا عذاب قبر دا بچ حیاتی مردان